zu dem Abschnitt in 3. Mose 7 kommen. Przejdziemy teraz do tego fragmentu z 3. Mojżeszowej, 7. rozdziału. Auch da möchte ich erst noch einmal etwas wiederholen, was ich letztes Jahr schon gesagt habe. Również teraz chciałbym coś przypomnieć, co już w zeszłym roku powiedziałem. Ich sagte ja vorhin, dass wir in den ersten 5 Kapiteln des 3. Buches Mose. Powiedziałem już przedtem, że w tych pierwszych 5 rozdziałach z 3. Księgi Mojżeszowej. Diese 5 verschiedenen Opfer haben. Że znajdziemy tam tych 5 różnych rodzajów ofiar. Das Brandopfer, ofiara całopalna, das Speisopfer, das unblutige Speisopfer, niekrwawa ofiara z pokarmu, das gerade angeschaute Friedensopfer, ta ofiara pojednania, którą przed chwilą rozważaliśmy, das Sündopfer, ofiara za grzech, das Schuldopfer i ofiara pokutna. Aber dann kommen noch die Kapitel 6 und 7 und die beschäftigen sich weiter mit den Opfern. Ale potem następują rozdziały 6 i 7, które dalej zajmują się ofiarami. Und jede Opferart kommt noch einmal dran. I każdy z tych rodzajów tych ofiar jeszcze raz jest omawiany. Und da könnte man fragen, warum hat Gott nicht beim ersten Mal gleich alles gesagt? I można byłoby się zapytać, czemu Bóg za pierwszym razem nie powiedział czy przekazał wszystkich faktów. Und die Begründung möchte ich noch einmal lesen. Schlagt noch einmal auf 3. Mose 1, Vers 2. I dowód czy motyw na to chciałbym jeszcze raz przeczytać. To jest z 1. rozdziału, wiersz 2. Da wird zu Mose gesagt, tam do Mojżesza jest powiedziane, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Przemów do synów izraelskich i powiedz im. Und wenn wir jetzt Kapitel 5 aufschlagen, jeśli teraz otworzymy 6, rozdział Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich. Do rozdział 6, wiersz 8. Das ist jetzt noch hier, Kapitel 6. Ja. Da lesen wir, und der Herr redete zu Mose und sprach, Gebiete Aaron und seinen Söhnen. I tam jest napisane właśnie w 6 rozdziale, wierszu 8, i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, daj Aaronowi i jego synom taki nakaz. Das heißt, das was wir in den ersten 5 Kapiteln finden, to znaczy to, co znajdziemy w pierwszych 5 rozdziałach, waren Anweisungen Moses, die musste jeder Israelit wissen. To były wskazówki pochodzące, czy powiedziane przez Mojżesza, które musiał wiedzieć każdy Izraelita. Wenn er Gott ein Opfer bringen wollte. Jeżeli chciał przynieść Bogu ofiarę. Aber die Anweisungen, die dann kommen in ab diesem Vers, ale te pouczenia, które są przedstawione od tego wiersza, richten sich nur an die Priester. One dotyczą, czy są skierowane tylko do kapłanów. Weil sie in besonderer Weise mit den Opfern zu tun hatten. Dlatego, że oni w szczególny sposób mieli do czynienia z tymi ofiarami. Gab es für sie noch besondere Anweisungen. To dla nich istniały jeszcze szczególne wskazówki. Die der einfache Israelit nicht unbedingt wissen musste. Których taki prosty Izraelita niekoniecznie musiał wiedzieć. Wir wissen sie natürlich jetzt alle, weil sie da niedergeschrieben sind. My oczywiście wszystkie je znamy, dlatego że są one spisane. Und dort kommen noch einmal alle 5 Opfer vor. I w tych więc wskazówkach wszystkie te ofiary jeszcze raz są wspomniane. Bloß mit einer etwas veränderten Reihenfolge. Ale jest jednak w tym nieco inna kolejność. Das Friedensopfer, was bei der ersten Behandlung an dritte Stelle kam, ofiara pojednania, która w tym pierwszym przedstawieniu była na miejscu trzecim, kommt bei den Anordnungen an die Priester an die letzte Stelle. W tych wskazówkach skierowanych do kapłanów ta ofiara jest wymieniona jako piąta. Das hat eine gewisse Bedeutung. To ma szczególne znaczenie. Wir hatten gesehen, dass Friedensopfer spricht davon, dass der Herr Jesus Frieden gemacht hat für uns mit Gott. My widzieliśmy, że ofiara pojednania mówi o tym, że Pan Jezus uczynił pokój pomiędzy Bogiem a nami ludźmi. Aber diesen Frieden, den kann ich erst dann wirklich genießen. Ale tym pokojem dopiero wtedy rzeczywiście mogę się cieszyć. Diesen Frieden habe ich erst dann in meinem Herzen. Ten pokój dopiero wtedy mam w moim sercu. Wenn ich verstanden habe. Jeżeli zrozumiałem. Erstens, der Herr Jesus ist das Sündopfer. Po pierwsze, Pan Jezus jest ofiarą za grzech. Er ist für meine Sünden gestorben. On umarł za moje grzechy. Wenn ich das nicht weiß, jeżeli tego nie wiem, wenn ich das nicht glaube, jeżeli w to nie wierzę, dann habe ich keinen Frieden in meinem Herzen. Wtedy nie posiadam pokoju w moim sercu. Dann ist immer noch, habe ich immer noch eine gewisse Furcht vor Gott. Wtedy wciąż mam pewien strach przed Bogiem. Ich weiß ja, dass ich gesündigt habe. Ponieważ wiem, że zgrzeszyłem. Und wenn ich nicht tief in meinem Herzen glaube, dass der Herr Jesus alles bezahlt hat für meine Sünde. Jeżeli głęboko w moim sercu nie wierzę w to, że Pan Jezus wszystko zapłacił za moje grzechy, dann kann ich nicht wirklich ruhig sein. To jeżeli w to nie wierzę, to nie potrafię być prawdziwie spokojnym. Ja sogar noch ein wenig mehr. Właściwie coś więcej jeszcze. Wir haben gesehen, dass das Brandopfer das vornehmste Opfer ist. Widzieliśmy, że ofiara całopalna była najszlachetniejszą. Ich muss sogar etwas davon verstanden haben, was der Herr Jesus für Gott getan hat. Ja muszę także być w takim stanie, że zrozumiałem coś z tego, co Pan Jezus uczynił dla Boga. Der Herr Jesus hat nicht nur so gerade eben alles getan, damit meine Sünden vergeben werden. Pan Jezus w swoim dziele nie uczynił wszystko tak, żeby ledwo było dokonane wszystko to, co było potrzebne do zgładzenia moich grzechów. Sondern so wie gelebt hat und gestorben ist. Ale tak jak on żył i umarł, hat Gott so sehr geehrt. To on w tym tak bardzo uwielbił Boga, dass Gott so zufrieden ist, że Bóg jest tak całkowicie zadowolony, viel mehr als nur es ist mal gerade eben alles nötig getan worden, um die Sünde zu vergeben. O wiele więcej niż jakby to było tak, że tak ledwo to byłoby dopiero załatwione. Und wenn ich das auch noch ein wenig verstehe, wie sehr Gott durch den Herrn Jesus verherrlicht worden ist. Jeżeli to też troszeczkę rozumiem, jak bardzo Bóg został uczczony czy uwielbiony przez Pana Jezusa. Darf ich das nochmal so sagen? Gott sieht uns in Christo. Czy mogę to tak wyrazić, tymi słowami? Bóg widzi nas w Chrystusie. Und Christus ist so wunderbar für ihn. A Chrystus dla Boga jest taki wspaniały. Der Epheserbrief drückt das so aus. List do Efezjan wyraża to tak. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Zostaliśmy uczynieni miłymi w umiłowanym. Das ist mehr als gerade eben Sündenvergebung. To jest więcej jak tylko tak ledwo otrzymanie odpuszczenia grzechów. Gott freut sich, wenn seine Kinder sieht. Bóg się cieszy, jeśli widzi swoje dzieci. Und wer das erfasst hat, i kto uchwycił się tego, czy to pojął, der hat wirklich Frieden. Ten rzeczywiście ma pokój. In seinem Herzen. W swoim sercu. Darum kommt das Friedensopfer am Ende. Dlatego bei der zweiten Behandlung. Ofiara w tym drugim przedstawieniu, ofiara pojednania jest dopiero na końcu. Wir hatten vorhin gesehen, ich muss das jetzt ein wenig überfliegen. Es geht jetzt, sind das dieselben Verse bei euch? Ja. 7 Vers 11. Ja. Also in den Versen 11 bis Entschuldigung, bis 14. I w tym siódmym rozdziale od wiersza 11 do 14, ja to tylko tak ogólnie mogę przedstawić. Da wird gezeigt, dass man, wenn man ein Friedensopfer brachte, tam jest pokazane, że jeżeli ktoś przyniósł ofiarę pojednania, man immer auch ein Speisopfer bringen musste. To zawsze przy tym trzeba było też przynieść ofiarę z pokarmem. Also so ein Gebäckopfer. Więc ofiara z pieczywa. Wenn wir an den Herrn Jesus denken, der Frieden gemacht hat, jeśli myślimy o Panu Jezusie, tym, który uczynił pokój, dann können wir das nicht lösen von seinem wunderbaren Leben. Czy też pojednanie, to wtedy nie możemy tego odłączyć od jego cudownego życia. Gott, Entschuldigung, der Herr Jesus konnte nur zum Wohlgefallen Gottes sterben. Pan Jezus mógł umrzeć jako upodobanie dla Boga tylko dlatego, weil er vorher zum Wohlgefallen Gottes gelebt hat. Że przedtem żył jako upodobanie dla Boga. Dann haben wir in den Versen 15 bis 18 potem w tych wierszach 15 do 18 zwei Gründe, warum ein Friedensopfer gebracht werden konnte. Znajdziemy dwie przyczyny czy motywy, dzięki którym czy ze względu których ta ofiara mogła być złożona. Das eine war einfache Dankbarkeit. Jeden powód to było po prostu dziękczynienie, ktoś był wdzięczny. Ein Israelit war einfach dankbar, dass Gott für ihn war. Izraelita był po prostu wdzięcznym, że Bóg był dla niego czy za nim. Und aus Dankbarkeit brachte er Gott so ein Opfer. I z tej wdzięczności przyniósł Bogu tę ofiarę. Und da sehen wir jetzt in diesem Abschnitt was. Tu w tym fragmencie widzimy właśnie coś. Wir hatten gesehen, dass das Fett für Gott war. Widzieliśmy, że tłuszcz był dla Boga. Das kam auf den Altar. Ten tłuszcz został złożony na ołtarzu. Das Blut war auch für Gott. Krew także była dla Boga. Das wurde an den Altar gesprengt. Ona była pokropiona na ołtarzu. Aber das Fleisch. Ale mięso. Das kam nicht auf den Altar. Mięso nie zostało położone na ołtarzu. Das durfte der Israelit essen. To mięso Izraelita mógł spożywać. Und noch andere, das werden wir später sehen. Jeszcze też inne osoby, ale to później zobaczymy. Aber wenn er dieses Opfer so aus einfachem Dank brachte, ale jeżeli ten Izraelita więc przyniósł tą ofiarę tak po prostu z wdzięczności, dann durfte er nur einen Tag von diesem Tier essen. To mógł spożywać tej ofiary tylko przez czas trwający jeden dzień. A no, wenn er jetzt noch genügend Leute dabei hatte, dann war das auch Fleisch, was in einem Tag aufgegessen werden konnte. I jeżeli miał wystarczającą ilość osób przy sobie, to było to też mięso, które bez problemu można było spożyć w ciągu jednego dnia. Wenn er natürlich alleine war, a jeżeli on był sam, ein ganzes Rind an einem Tag essen, das schafft keiner. I całe bydło spożyć w ciągu jednego dnia, to nikt nie da to rady tak zjeść. Dann musste das Fleisch verbrannt werden, der Rest. Wtedy resztę tego mięsa trzeba było spalić. Es durfte nicht weiter gegessen werden. Nie wolno tego było jeść dalej. Was bedeutet das geistlich? Co oznacza to duchowo? Geschwister, jetzt wird es ein bisschen ernst. Drodzy bracia i siostry, teraz sprawa zaczyna się być poważna. Stell dir einmal vor, du hast dich am Samstag mit dem Herrn Jesus beschäftigt. Hast Zeit gehabt, hast in der Bibel gelesen. Wyobraź sobie, że w sobotę zajmowałeś się Panem Jezusem, miałeś czas, czytałeś swoją Biblię. Hast vielleicht auch die Kreuzigungsgeschichte etwas gelesen. Może też czytałeś tą opowieść o ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Und du warst richtig glücklich. I byłeś tak rzeczywiście szczęśliwym. Dann hast du Gott gedankt. I Bogu dziękowałeś. Dafür, dass der Herr Jesus für dich gestorben ist. Za to, że Pan Jezus umarł za ciebie. Na nächsten Tag ist Sonntag. Następny dzień to niedziela. Ihr seid hier zusammen. Jesteście tutaj razem. Und du bist eigentlich leer. I ty właściwie jesteś już pustym. Geht ja manchmal so. Czasami tak się nam to zdarza. Du hast keine innere Freude. Nie masz wewnętrznej radości. Du bist irgendwie ausgebrannt. Jakoś jesteś jakby wypalony. Ja, aber die Geschwister erwarten, dass du ein Gebet sprichst. No, ale bracia i siostry oczekują, że ty powiesz modlitwę. Dann wiederholst du einfach das, was dir gestern auf dem Herzen war. I po prostu powtórzysz to, co wczoraj miałeś na sercu. Das brennt zwar nicht mehr so wie gestern. To wprawdzie już nie pali, czy nie pali się tak jak wczoraj. Dass du bist gar nicht mehr so glücklich wie gestern. Już wcale nie jesteś tak szczęśliwym jak wczoraj. Aber es muss ja ein Gebet gesprochen werden. Das erwarten doch die Geschwister. No ale trzeba wypowiedzieć przecież jakąś modlitwę. To tego oczekują bracia i siostry. Ich meine, dass genau das ist. Ja uważam, że dokładnie to jest odpowiednikiem na to. Wir machen einfach weiter. My po prostu kontynuujemy. Aber es ist keine Wirklichkeit mehr im Innern da. Ale nie ma już rzeczywistości w sercu. Es ist gar nicht wirklicher Dank da. To nie jest taka prawdziwa wdzięczność. Wir können das nicht konservieren. My nie możemy tej wdzięczności jakby zakonserwować. Dann haben wir die zweite Form, der zweite Grund, warum so ein Opfer gebracht werden konnte. Mamy tę drugą możliwość, czy drugi powód lub motyw, który mógł spowodować przyniesienie tej ofiary. Das war, wenn ein Israelit ein Gelübde getan. To było, gdy Izraelita uczynił ślubowanie. Das war eben etwas mehr als einfache Dankbarkeit. To było coś więcej, jak tylko prosta wdzięczność. In diesem Fall konnte man zwei Tage davon essen. W tym przypadku można było spożywać tę ofiarę przez dwa dni. Das ist dann vielleicht doch, dass unsere Herzen länger bei einer Sache dabei sein können, mit Wirklichkeit. To jest obrazem tego, że nasze serca rzeczywiście dłużej, tak rzeczywiście prawdziwi mogą przy pewnej rzeczy trwać i ją mieć na sercu. Aber am dritten Tag durfte auch davon nicht mehr gegessen werden. Ale w trzeci dzień i z tego też nie wolno było już nic jeść. Gott möchte immer, dass wir frisch sind. Bóg pragnie, abyśmy zawsze byli świeży. Gott will keine Konserven. Bóg nie chce mieć konserwy, tak? Jetzt die Verse haben wir noch nicht gelesen. Ich möchte dich jetzt bitten, die Verse zu lesen 19 bis 21. I teraz przeczytamy od wiersza 19 do 21. Mięsa, które dotknęło czegoś nieczystego, nie wolno spożywać. Będzie spalone w ogniu. Co zaś do mięsa, to każdy, kto jest czysty, może jeść mięso. Kto spożywa mięso z ofiary pojednania, która należy do Pana, a jest nieczysty, wytracony będzie spośród swego ludu. A kto dotknie się czegokolwiek nieczystego, nieczystości pochodzącej od człowieka lub nieczystego zwierzęcia lub w ogóle jakiejś nieczystej obrzydliwości, a zje coś z mięsa ofiary pojednania, która należy do Pana, będzie wytracony spośród swego ludu. Das sind drei ganz wichtige Verse. Są to trzy bardzo ważne wersety. Die sind auch sehr ernst. Są też bardzo poważne. Wir haben hier drei verschiedene Dinge. Znajdziemy tutaj trzy różne rzeczy. Das in Vers 19 haben wir die Möglichkeit, w wierszu 19 znajdujemy możliwość, dass dieses Fleisch, że to mięso, mit irgend nach dem Schlachten, nachdem es also offen da lag, ofiarowaniu, gdy już więc było jakby otwarte i po prostu tam leżało, bei dem Transport, że przy transporcie, mit irgendetwas unreinem in Berührung gekommen war, zetknęło się z czymkolwiek nieczystym. Nehmen, ich mache es jetzt mal extrem, um es zu veranschaulichen. Ja to teraz przesadzę w tym obrazie, abyśmy to dobrze zrozumieli. Wenn so ein Tier geschlachtet wurde, wenn das auseinandergenommen wurde, gdy taka ofiara była więc przyrządzana, dann waren irgendwo auch Eingeweideinhalte. To gdzieś tam można było znaleźć jakieś wnętrzności. Das war unrein. To było nieczyste. Jetzt stellen wir uns vor, da transportiert jemand gerade irgend so ein Stück Fleisch. I wyobraźmy sobie, że ktoś tam nosił część mięsa. Stolpert, passt nicht auf. Że jakoś się potknął, nie uważał. Und das fällt in den Kot. I to mięso spadło do, no do kupy, jak się mówi, do odpadu, tak? Diese Unreinigkeit da, dieser der Eingeweide hinein. Po prostu te nieczystości tych wnętrzności też. Dann würden wir sagen, dann waschen wir es ab. To my byśmy powiedzieli, no to obmyjemy. Dann kann man trotzdem essen. I wtedy pomimo tego można to spożywać. To w tym Juden nicht tun. Ale Żydan nie mógł, czy Żyd nie mógł tak uczynić. Das Fleisch war verunreinigt. To mięso było zanieczyszczone. Er durfte es nicht mehr essen. On tego nie mógł jeść. Also hier war das Fleisch verunreinigt und durfte nicht mehr gegessen werden. Tu więc mięso było zanieczyszczone i nie wolno było go już spożywać. Das war das erste. To jest pierwsze. Das zweite ist, die Person, die da eigentlich an dem Opfer teilnehmen wollte, die etwas von dem Fleisch essen wollte. To drugie to jest ta osoba, która chciała przy tym uczestniczyć i zjeść coś z tego mięsa. Diese Person selbst war unrein. Że stało się tak, że ta osoba sama, czy było tak, że ta osoba sama była nieczysta. Das war bei einem Israeliten zum Beispiel. To na przykład było u Izraelity. Wenn er am Tag vorher zum Beispiel seinen Vater beerdigt hat, gdy na przykład dzień przedtem on pogrzebał swojego ojca, und aufgrund der Tätigkeit mit einem Toten in Berührung gekommen war, i z powodu jakiejś czynności z tym związanej dotknął się tego trupa, dann galt er in Israel 7 Tage als unrein. To w Izraelu było tak, że przez 7 dni on był uważany jako nieczysty. Ein solcher Person durfte nicht an dieser Opfermahlzeit teilnehmen. Taka osoba nie mogła brać udział w tym spożywaniu tego mięsa. Wenn ein Israelit eine offene, eiternde Wunde hatte. Gdy Izraelita miał otwartą ranę, która też, w której była też ropa, galt er zeremoniell als unrein. To jeśli chodzi o tą całą ceremonię, to on był uważany jako nieczysty. Er konnte nicht daran teilnehmen. Nie mógł on brać w tym udziału. Das ist der zweite Fall. Also diese zweite Verhinderungsgrund. To więc jest ten drugi powód, który mógł powstrzymać spożywanie tej ofiary. Das ist Vers 20. To jest wiersz 20. Dann kommt Vers 21. A i potem mamy przed nami wiersz 21. Wenn jemand einen Unreinen angerührt hatte, jeżeli jakiś człowiek dotknął się kogoś nieczystego, dann durfte er auch nicht daran teilnehmen. To również nie mógł w tym brać udziału. Das mag uns etwas eigenartig heute vorkommen. Dzisiaj nam może wydaje się to dziwne. Gott hat sehr strenge hygienische Vorschriften gegeben. Bóg nadał im wtedy bardzo ostre wskazówki higieniczne. Ich will nur sagen, dass sie auch medizinisch höchst sinnvoll waren. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o stronę medyczną, to one były bardzo, bardzo sensowne. Zum Beispiel hat es früher ganz viel Kindstote gegeben und Frauen sind bei der Geburt gestorben. Na przykład kiedyś było tak, że bardzo, bardzo dużo niemowląt umierało i też bardzo dużo, bardzo wiele kobiet podczas porodu też umierało. Warum? Dlaczego? Die Ärzte waren vorher bei einer Autopsie gewesen. Lekarze przedtem byli byli przy zwłokach i po prostu tam podczas procedury tej śmierci czy po śmierci. Czy reanimacji. Und dann sind sie in den Kreissaal gegangen und haben das Kind entbunden. A po tym fakcie poszli do pomieszczenia, gdzie dziecko miałoby się narodzić i odbierali to dziecko. Ja, die Frauen sind gestorben. Tak, i te niewiasty czy kobiety pomierały. Auch sehr oft. Bardzo często tak było. Hätten diese Ärzte die Vorschrift Gottes beachtet? Gdyby ci lekarze wzięli pod uwagę te nakazy Boże, dass jeder, der einen Toten berührt hatte, sich waschen musste. Że każdy, który dotknął się jakiegoś zwłoka, miał się najpierw umyć. Wäre das nicht vorgekommen? Jeśli by tak uczynił, to wtedy by tak się nie stało. Das hat man erst in der Medizin sehr viel später erkannt. Jeśli chodzi o medycynę, to dopiero wiele, wiele lat później się to zrozumiało. Also diese Vorschriften hatten auch hygienisch durchaus ihren Sinn. Więc te przepisy, jeśli chodzi o higienę, miały bardzo wielki sens. Aber was bedeuten sie für uns heute? Ale co one oznaczają dla nas dzisiaj? Das erste war, das Fleisch ist unrein. To pierwsze, co mieliśmy, mięso było nieczyste. Ich kann das Mahl des Herrn, das entspricht dem Friedensopfer, das Mahl des Herrn. Wieczerza Pańska jest też jakby, znajdziemy jako odpowiednik w ofierze pojednania. Nicht an einem Platz einnehmen. nie mogę tej wieczerzy pańskiej spożywać, wo Ungerechtigkeit geduldet wird. W miejscu, gdzie toleruje się niesprawiedliwość. Da ist gleichsam das Mahl des Herrn verunreinigt. W takim miejscu wieczerza pańska jest zanieczyszczona. In einer Gemeinde, wo das Böse nicht gerichtet wird. W jakimś zborze, czy zgromadzeniu, czy gdziekolwiek, w takich miejscach, jeżeli zło się toleruje, czy grzech, kann ich nicht das Brot brechen. Tam nie mogę łamać chleba. Da ist der Platz verunreinigt. Tam to miejsce jest zanieczyszczone. Das ist Vers 19. To jest im übertragenen Sinn. Wiersz 19 w znaczeniu przenośnym. Vers 20. Wiersz 20. Ich selbst. Ja sam. Bin unrein. Jestem nieczysty. Nicht weil ich eine eitrige Wunde habe. Nie dlatego, że mam jakąś ranę, której też jest ropa. Sondern weil ich in meinem Leben als Christ ungerichtete Sünde habe. Ale dlatego, że w moim życiu jako chrześcijanin mam nieosądzony grzech. Wir wissen, dass manche am Abendmahl teilgenommen haben. Wiemy, że byli tacy, którzy brali udział w wieczerzy pańskiej. Manchmal über längeren Zeitraum. Czasami też przez dłuższy dystans, czy przez dłuższy czas. Die in Hurerei gelebt haben. Którzy żyli na przykład w cudzołóstwie, czy w fetyszeństwie. Also in extremer Sünde. Więc naprawdę w ekstremalnym grzechu. Und dann sind sie zum Abendmahl gegangen. I w takim stanie poszli do wieczerzy pańskiej. Ohne diese Sünde zu ordnen und zu lassen. Nie uporządkując i porzucając tego grzechu. Wir wollen einmal 1. Korinther 11 lesen. Chcemy przeczytać 1. Koryntian 11. Die Verse 27 bis 30. Od wiersza 27 do 30. 1 Koryntian 11. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Nieże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Also in Korinth, das war eine sehr unmoralische Stadt. W Koryncie, w mieście bardzo niemoralnym. Und leider wohl auch unter den Christen waren solche, die in Unmoral gelebt haben. I niestety też wśród chrześcijan byli tacy, którzy żyli niemoralnie. Sie haben das aber verborgen. Ale oni to ukryli. Und sind einfach zum Mahl des Herrn gegangen. I po prostu poszli na wieczerzę pańską. Und Gott hat damals die Sache sehr ernst genommen. I Bóg wtedy bardzo poważnie traktował tę sprawę. Da sind einige von krank geworden. Niejedni tam zachorowali. Schwer krank. Bardzo ciężko zachorowali. Und einige sind sogar gestorben. I niejedni nawet poumierali. Gott lässt sich nicht spotten. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ich muss nur auf eins aufmerksam machen. Ja tylko muszę zwrócić uwagę na jeden fakt. Wenn ein Christ, ein gläubiger Mensch krank ist, jeżeli chrześcijanin, więc wierzący człowiek jest chory, dann darf ich nicht umgekehrt den Schluss ziehen, da ist sicher Sünde in seinem Leben. To nie mogę na odwrót zaraz wyciągnąć taki wniosek, że w jego życiu na pewno jest grzech. Zum Beispiel der Epaphroditus. Na przykład Epaphroditus, der ist gekommen von der Versammlung in Philippi. On przybył ze zgromadzenia w Filipii. Und die hatten gesammelt für den Apostel Paulus, der im Gefängnis in Rom war. Oni zbierali pieniądze dla apostoła Pawła, który był tam w więzieniu. Und er hat diese Gabe überbracht. I ten Epaphroditus, on przyniósł ten dar. Und das war damals keine bequeme Reise von Griechenland nach Rom. A to w tamtym czasie nie było wygodną podróżą z Grecji do Rzymu. Und auf dem Weg ist er schwer krank geworden. I w drodze on bardzo mocno, czy poważnie zachorował. Er ist dann auch wieder gesund geworden. On też znów wyzdrowiał. Aber die Strapazen der Reise haben ihn so angegriffen. Ale te trudy tej podróży tak bardzo go zaatakowały. Also noch einmal, damit will ich zeigen, nicht jede Krankheit ist eine Folge von Sünde. Jeszcze raz, ja chcę tym tylko pokazać, że nie każdy grzech jest następstwem, nie każda choroba jest następstwem grzechu. Aber ich weiß, in meinem Leben, das ist schon viele Jahre. Ale ja wiem, w moim życiu to już jest wiele lat temu. Da war eine ungerichtete Sünde. Był w moim życiu nieosądzony grzech. Und dann hat mich Gott aufs Krankenlager gelegt. I wtedy Bóg położył mnie na łożu choroby. Ich hatte bis über 41 Fieber. Ja miałem gorączkę aż ponad 41 stopni. Ich versank in die Bewusstlosigkeit durch das hohe Fieber. Także straciłem przytomność przez tą gorączkę. Und ich wusste ganz genau warum. I ja wiedziałem dokładnie dlaczego. Als ich dann wieder einigermaßen gesund war, habe ich die Sache sofort geordnet. Gdy już tak byłem w takim zdrowym stanie, że na tyle mogłem się już czuć już dobrze, czy na siłach, tą sprawę natychmiast uregulowałem. Also es war nur einmal in meinem Leben, dass ich genau wusste, diese Krankheit, da hat Gott mit mir geredet. Ja to tylko tak raz w życiu to doświadczyłem, że dokładnie wiedziałem, że tutaj Bóg do mnie przemawia. Also wir sehen, wir dürfen nicht leichtfertig sein. Widzimy więc, że nie możemy być lekkomyślni. Auch nicht leichtfertig am Abendmahl teilnehmen. I także nie możemy tak lekkomyślnie brać udział w Wieczerzy Pańskiej. Aber wir sollen auch keine, nicht mit Angst teilnehmen. Ale też nie mamy brać udziału ze strachem. Darum möchte ich noch mal hinweisen auf diesen Vers. Dlatego chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na ten wiersz. Ein jeder prüfe sich selbst. Tak niechaj więc każdy siebie samego doświadcza. Und also esse er. I tak niech więc je. Das heißt, wir sollen uns prüfen. To znaczy mamy siebie doświadczyć czy zbadać. Und wenn wir dann erkennen, da ist etwas. I jeśli w tym rozpoznamy, jest tam coś, dann sollen wir das ordnen, to wtedy mamy to uporządkować, bekennen, wyznać, lassen, porzucić czy pozostawić. Und dann dürfen wir am Abend mal i wtedy możemy brać udział w łamaniu chleba przy Wieczerzy Pańskiej. Die Stelle sagt nicht, dann nimm besser nie teil. To miejsce nie mówi, to doświadcz ciebie i lepiej nigdy nie bierz udziału w łamaniu chleba. Und der dritte Fall zeigt uns, i ten trzeci przypadek pokazuje nam, Das sind unreine Verbindungen. Są to nieczyste relacje, czy kontakty. Wenn ich bewusst mit bösen Kontakt habe. Jeżeli świadomie mam relacje, czy kontakt ze złem. Und zwar mit bösen, die sich Christen nennen. Mianowicie ze złymi, którzy nazywają się chrześcijanami. Ja, das sehen wir zum Beispiel 1. Korinther 5. To widzimy na przykład w 1. Korinthian 5. Da war ein Hurer in der Gemeinde. Tam w tym zborze był wszetecznik. Paulus sagt den, tut ihn aus. Paweł mówi do nich, tego dajcie na zewnątrz. Der hatte mit der Frau seines Vaters Geschlechtsverkehr gehabt. Ich vermute mit seiner Stiefmutter. On miał z żoną swego ojca, z nią współżył. Przypuszczam, że była to jego macocha. Und das wohl über einen längeren Zeitraum. Prawdopodobnie to też było dokonywane przez dłuższy czas. Und Paulus sagt, den tut aus der Gemeinde hinaus. I Paweł mówi, tego usuńcie ze zboru, czy wyłączcie go. Jetzt nehmen wir mal an, da war jemand in der Gemeinde. Teraz wyjdźmy z tego założenia, że tam w tym zborze był ktoś, który powiedział, no ale to jest mój najlepszy przyjaciel. Ale to uważam, to jest niesprawiedliwe. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Wcale się z tym nie zgadzam. Ich besuche den morgen. Ja jutro go odwiedzę. Und werde ihm sagen, du, ich finde dich immer noch ganz toll. I powiem mu, wiesz, ja wciąż myślę, że ty jesteś bardzo taki miły. Dann hat sich verunreinigt. Wtedy się taki ktoś zanieczyścił. Hatte Gemeinschaft mit jemandem, der sich der sich als Christ bekannte und in der Sünde lebte. Miał on społeczność z tym, który wyznawał, że jest chrześcijaninem, a żył w grzechu. Das heißt, er hat einen Unreinen angerührt. To znaczy więc, że dotknął się nieczystej osoby. Und sich damit selbst praktisch identifiziert. I on więc tym jakby zidentyfikował, czy zjednoczył się z tą osobą. Ich weiß, dass das jetzt etwas schwierig war. Wiem, że to było teraz trochę trudne. Aber ich denke, manche Brüder verstehen es, es sind wichtige Grundsätze. Ale myślę, że niektórzy bracia to rozumieją, są to ważne zasady. Der Ort, wo das Abendmahl gefeiert wird, kann als Ganzes verunreinigt sein. To miejsce, gdzie się obchodzi wieczerzę pańską jako całe, może być nieczyste. Das Fleisch ist unrein. Albo to mięso, to znaczy to mięso jest nieczyste. Unreine Personen nehmen teil. Też nieczyste osoby w tym mogą brać udział. Das bedeutet, ich selbst muss mich auch prüfen. To znaczy, ja sam muszę siebie doświadczyć. Und Gottes Wort sagt auch, ich soll keine Gemeinschaft haben mit solchen, die im Bösen leben. I Słowo Boże też mówi, że nie ma mieć żadnej społeczności z tymi, którzy żyją w grzechu. Das disqualifiziert mich selbst dann auch für diese heilige Handlung. I to też wtedy mnie też dyskwalifikuje na to, żebym mógł jeść z tej ofiary. Kommen wir nochmal zu 3. Mose 7 zurück. Powróćmy jeszcze raz do 3. Mojżeszowej 7 rozdziału. Wir haben gesehen, dass ein Israelit, der rein war, widzieliśmy, że Izraelita, który był czysty, der auch sich nicht mit Unreinen eingelassen hatte, który nie dał się też wciągnąć czy wejść w jakiś kontakt czy społeczność z nieczystymi, er durfte von diesem Friedensopfer essen. On mógł spożywać z tej ofiary. Von dem Fleisch. Z tego mięsa. Aber er durfte nicht alles Fleisch essen. Ale nie wolno mu było jeść całe mięso. Da gab's so ein paar Stücke. Były tam takie części, die waren jetzt doch nicht für den normalen Israeliten. Które jednak nie były dla normalnego Izraelita. Und das finden wir in den Versen 28 bis 36. Znajdziemy to od wiersza 28 do 36. 36. Ja, 28 bis 36. Wiersz 28. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Muszę nicht lesen. Achso, Also in diesem Abschnitt. Znaczy w tym fragmencie to znajdziemy. Da gab es von dem ganzen Fleisch des Tieres zwei Teile. W tym mięsie tego zwierzęcia były więc dwie części. Die wurden weggenommen vorher. One zostały z tego mięsa wzięte. Das war die Brust des Tieres. To była pierś tego zwierzęcia. Das finden wir in dem Vers 30. O tym mówi wiersz 30. Und 31. I 31. Und dann war es der rechte, wahrscheinlich hintere Schenkel, ich weiß es nicht genau, des Tieres, das finden wir in den Versen 33. Und dann auch 34. I w 33 i 4 wierszu znajdziemy jeszcze tą łopatkę prawą, którą też kapłan otrzymał. Also das Fleisch, was an der Brust war. Więc to mięso, które było na piersi. Und das Fleisch des rechten Schenkels. I mięso prawej łopatki. Das war für die Priester. To było dla kapłana. Nicht für den, der das Opfer brachte. Nie dla tego, który przynosił tą ofiarę. Ihr merkt, jetzt wird es wirklich schwierig, nicht? Zauważacie, że teraz oczywiście staje się to trudne. Aber die Verordnung ist erstmal einfach zu verstehen. Also das, ja, ist etwas eigenartig. Warum jetzt nun das gerade? Aber jedenfalls, das bekam der Israelit, der das Opfer brachte, nicht. Ale to zarządzenie jako samo w sobie jest proste do zrozumienia, że te dwie części właśnie otrzymał kapłan, a nie Izraelita. Das die Brust und der rechte Schenkel war reserviert für die Priester. Pierś i prawa łopatka, czy mostek, ale brust to jest mostek. Das ist mostek. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ist auch klar. W każdym razie ten mostek i ta prawa łopatka była zarezerwowana dla kapłana. Ja. Jetzt muss ich vorab eins sagen. Najpierw muszę coś powiedzieć. Im Volk Israel. W ludzie izraelskim. Waren die Priester eine ganz kleine Gruppe von Personen. Kapłani byli bardzo małą grupką ludzi. Es waren Aaron, byli nimi Aaron, der Bruder Moses, brat Mojżesza, das war der Hohepriester, arcykapłan, der Hauptpriester, on był tym głównym kapłanem, und seine Söhne waren die einfachen Priester. A jego synowie byli tymi prostymi kapłanami. Und alle Nachkommen von Aaron, also Enkel, Urenkel und so weiter, wszyscy potomkowie Aarona, jego wnuki i prawnuki i tak dalej, das waren die Priester. To wszyscy, oni wszyscy byli kapłanami. Über Generationen hinweg. Przez generacje. Jeder Priester musste zeigen, dass sein Stammbaum auf Aaron zurückgeht. Każdy kapłan musiał pokazać, że jego rodowód prowadzi aż do Aarona. Leider hat das die Christenheit imitiert. Niestety chrześcijaństwo to podrobiło. Das heißt, es gibt die normalen Gläubigen in der Kirche. To znaczy, że w kościele czy są normalni wierzący. Und dann gibt es die Priester. I są kapłani. Die haben besondere Kleider. Którzy mają szczególne jakieś ubiory. Die haben das studiert. Oni nawet studiowali. Die sind geweiht worden. Oni są jakoś poświęceni czy uświęceni, wyświęceni. Ihr wisst, wie das geht. Wy wiecie, jak to się dzieje. Das ist genau in der Art und Weise, wie das in Israel war. To jest dokładnie tak, jak to się działo wśród Izraela. Zwar ist das in der Kirche nicht erblich. Wprawdzie w kościele nie jest to dziedziczne. In der katholischen Kirche dürfen die Priester ja gar nicht heiraten. Ponieważ w kościele katolickim kapłani wcale nie mogą wychodzić za mąż. Also erblich kann das schon gar nicht sein. Czy się żenić, więc to dziedziczne wcale nie może być. Aber das Ganze ist völlig unbiblisch. Ale to wszystko jest zupełnie niebiblijne. Das Neue Testament sagt was ganz anderes. Nowy Testament mówi coś całkiem innego. Wir wollen einmal aufschlagen 1. Petrusbrief. Otwórzmy pierwszy list Piotra. Kapitel 1. 1 Piotra 1. Nein, Entschuldigung. 2. Drugi rozdział. Vers. Erstmal, Vers 9 ist das königliche Priestertum vorher. Heiliges Priestertum. Ja. Lesen wir ab Vers 4. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, Vers 5, coś lezen? Czwarty i piąty wiersz. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, chodzi o Pana Jezusa, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wir sind ein heiliges Priestertum. Jesteśmy świętym kapłaństwem. Der Petrus schreibt hier an ganz normale gläubige Christen. Piotr pisze tutaj do normalnych chrześcijan. Und sagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. I mówi im, jesteście kapłaństwem świętym. Jeder gläubige Christ ist in den Augen Gottes Priester. Każdy wierzący chrześcijanin w oczach Bożych jest kapłanem. Und so wie die Priester im Alten Testament, tak jak kapłani w Starym Testamencie, Tieropfer gebracht haben, przynosili ofiary zwierzęce, das tun wir heute nicht mehr. To my tego dzisiaj nie czynimy. Wir opfern keine Tiere mehr. My nie ofiarujemy zwierząt. So dürfen wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Tak więc my możemy ofiarować duchowe ofiary przyjemne Bogu. Also nicht materielle. Nie materialne ofiary. Das wären Tieropfer. Bo to byłyby ofiary zwierzęce. Sondern geistliche. Ale duchowe. Das heißt, wir bringen Gott Anbetung dar. To znaczy, my ofiarujemy Bogu uwielbienie. Und das kann jedes Kind Gottes. I to potrafi każde dziecko Boże. Und somit ist jedes Kind Gottes Priester. I zatem każde dziecko Boże jest kapłanem. Wir wollen auch noch mal aufschlagen Offenbarung. Otwórzmy jeszcze raz Objawienie. Kapitel. Rozdział. 1. Pierwszy, strona 1333. Diesen wunderbaren Lobpreis. Ta cudowna chwała, czy pieśń pochwalna. Vers 5 in der Mitte dem, der uns liebt, bis um Vers 6. Ja. Wiersz 5 w pośrodku. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Der Herr Jesus hat uns die Sünden vergeben. Pan Jezus odpuścił nam nasze grzechy. Und er hat uns zu Priestern Gottes gemacht. I uczynił nas kapłanami Boga. So, also das ist ein Unterschied zum Alten Testament. Więc to jest różnica do Starego Testamentu. Im Alten Testament waren die Priester wirklich eine kleine Gruppe innerhalb des ganzen Volkes. W Starym Testamencie kapłani rzeczywiście byli tylko małą grupą pośród całego ludu. Und noch einmal, was man in den großen Kirchen getan hat, egal ob evangelisch oder katholisch. Jeszcze raz, co się dokonało w tych wielkich kościołach, obojętnie czy to jest katolicki czy ewangelicki, ist ein Rückfall ins Judentum. Jest powrót do żydostwa. Nein, im Neuen Testament sind alle Gläubigen Priester. Nie, w Nowym Testamencie wszyscy wierzący są kapłanami. Es ist ja zum Beispiel auch in der evangelischen Kirche so, dass nur der Pfarrer predigen darf. W ewangelickim kościele jest też tak, że tylko pastor może głosić czy robić kazanie. Da geht es jetzt mehr ums Predigen, nicht um Opfer bringen. Tu chodzi teraz więcej o to głoszenie niż o te ofiary. 1. Korinther 14 sagt aber. Ale 1. Korinther 14 mówi. Ein jeder von euch hat etwas. Niech każdy z was coś ma. Das ist auch nicht ein Ein-Mann-Betrieb. To nie jest tylko firma jednoosobowa. Nein, jeder Gläubige kann benutzt werden von Gott. Nie każdy wierzący może być użyty przez Boga. Nun, also das ist anders und darum sind wir alle Priester. Nie, to jest inaczej, więc dlatego wszyscy jesteśmy kapłanami. Und jetzt haben wir gesehen, die Brust und der Schenkel waren für die Priester. Widzieliśmy więc, że ten mostek i ta łopatka były dla kapłana. Der Priester stellt uns jetzt einen Christen vor. Kapłan przedstawia nam teraz obrazie chrześcijanina, der eine tiefe Einsicht in das Opfer Christi hat. Który ma głębokie wejrzenie i zrozumienie ofiarą Pana Jezusa. Es ist natürlich klar, dass damals die Priester, die jeden Tag mit Opfertieren beschäftigt waren. Oczywiście, że to jest jasne, że ci kapłani, którzy w tamtym czasie codziennie mieli do czynienia z wieloma ofiarami. Mehr verstanden davon als ein normaler Israelit, der das mal ab und zu brachte. Że oni więcej z tego wszystkiego zrozumieli niż taki zwykły Izraelita, który tylko od czasu do czasu jakąś ofiarę przyniósł. Also der Priester stellt uns einen Gläubigen vor. Więc kapłan przedstawia nam w obrazie wierzącego, der ein tiefes Verständnis hat von dem, was der Herr Jesus getan hat. Który ma głębokie zrozumienie tego, co uczynił Pan Jezus. Und der Herr dieser Priester bekam die Brust. Ten właśnie kapłan otrzymał ten mostek. Die Brust spricht von der Liebe des Herrn. A ten mostek mówi w obrazie o miłości Pana. Ihr wisst, dass der Jünger Johannes, wy wiecie, że uczeń Jan, als er mit der Herr Jesus mit den Jüngern in dem Obersaal war, ganz am Ende. Gdy Pan Jezus u końcu swego życia był z uczniami w sali górnej. Die sind ja damals zu Tisch gelegen, nicht gesessen wie wir. Oni w tamtym czasie leżeli przy stole, a nie siedzieli, jak my to dzisiaj czynimy. Dann hat der Johannes sich an die Brust Jesu gelegt. Wtedy Jan przybliżył się do piersi Pana Jezusa. Czyli das heißt, er war ihm von allen Jüngern am nächsten. To znaczy, ze wszystkich uczniów on był mu najbliższym. Und Johannes schreibt, wenn er von sich schreibt, immer. A Jan, jeśli w swojej Ewangelii pisze o sobie, to zawsze mówi: Der Jünger, den der Herr liebte. Ten uczeń, którego miłował Pan. Er kannte wie kein anderer Jünger. On jak żaden inny uczeń die Liebe seines Herrn. Znał miłość swego Pana. Er lag an seiner Brust. On więc leżał u boku jego. Eigentlich hinter der Brust schlägt das Herz. My wiemy, że za piersią czy tym mostkiem bije serce. Das ist einfach eine bildliche Sprache. To po prostu jest język obrazowy. Die Brust essen, das tat der Priester. Spożywać ten mostek czy tą piersię, to czynił kapłan. Heißt sich beschäftigen mit der Liebe des Herrn Jesus. Oznacza obrazowo zajmować się miłością Pana Jezusa. Und was bedeutet nun den Schenkel als Stück Habe? A co więc oznacza mieć tą łopatkę jako część swoją? Der Oberschenkel, das ist auch bei uns so. Ta łopatka górna, znaczy z tej całej nogi, to jest też i u nas tak. Da haben wir den größten Muskel. Tam mamy największy mięsień. Das ist der stärkste Muskel, den wir am Körper haben. To jest też najmocniejszy mięsień, który posiadamy w naszym ciele. Der Schenkel spricht von Kraft. I ta łopatka, czy ta noga mówi o sile. Wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, jeśli zajmujemy się Panem Jezusem, dann gibt das Kraft. Wtedy to daje też siłę. Kraft auch zu, jetzt kommt ein biblischer Ausdruck, zu wandeln. No? Daje nam to siłę do chodzenia. Da, wenn wir, damit wir gehen können, abyśmy mogli chodzić, brauchen wir diese Muskeln vor allem hier auch. Potrzebujemy przede wszystkim też te mięśnie tutaj. Und wenn wir da Muskelkarte haben, dann merken wir das, dann kommt man nicht mehr vorwärts. Jeśli mamy kwasotę w mięśniach, to zauważymy, że tylko z trudem się poruszamy do przodu. Dann können wir nicht mehr laufen. Nie potrafimy już biegać. Ich sage nur, wovon dieser Schenkel spricht. Ja mówię tylko, o czym właśnie ta łopatka mówi. Von Kraft für den Wandel. Mówi o sile dla, czy na chodzenie. Und wenn wir uns mehr mit dem Herrn Jesus beschäftigen, jeśli więcej zajmujemy się Panem Jezusem, dann werden wir mehr seine Liebe sehen. Wtedy więcej będziemy oglądali Jego miłość. Davon spricht die Brust. O tym mówi ten mostek. Und wir werden auch Kraft haben. I będziemy wtedy też posiadali siłę, ihm zu folgen. Aby go naśladować. Das ist nicht immer ein leichter Weg. To nie zawsze jest prostą drogą. Aber er gibt uns Kraft. Ale on daje nam na to siłę. Ich weiß, dass ich jetzt nur so einige Punkte ganz kurz anreißen konnte. Ja wiem, że ja tylko kilka myśli czy spraw mogę tak króciutko przedstawić. Ich hoffe, sie waren nützlich. Mam nadzieję, że były pożyteczne. Und möchte jeden noch einmal hier im Raum fragen. I jeszcze raz każdego w tym pomieszczeniu chciałbym zapytać. Noch einmal, es ging um das Friedensopfer. I jeszcze raz, chodziło o ofiarę pojednania, czy ofiarę pokoju. Hast du Frieden mit Gott? Czy ty masz pokój z Bogiem? Ich möchte noch zum Abschluss Römer 5 lesen. Na koniec chciałbym przeczytać z Rzymian 5 rozdziału, strona 1212. Nur den ersten Vers. Tylko pierwszy wiersz 5 rozdziału. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Frieden mit Gott. Pokój z Bogiem. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Weil er gestorben ist. Dlatego, że On umarł. Und ich weiß, dass ich gerechtfertigt bin. I ja wiem, że jestem usprawiedliwiony. Dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Że posiadam odpuszczenie moich grzechów. Und dann dürfen wir Frieden mit Gott haben. Wtedy możemy posiadać czy mieć pokój z Bogiem. Dazu ist er das Friedensopfer geworden. Właśnie na to on stał się ofiarą pojednania. Dankeschön.